بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوة وإندليا نشرح إلى عقيدة الواسطية، الشرح لمعالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. عقيدة الواسطية من رسالة أو كتاب ولجوكي أنديكا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تكيوت مفكية katika kauli ya Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi aliposema, wa min al-iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin ولا تمثيل. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة، شرع يذكرها على سبيل التفصيل. Alipotaja mwandishi rahimahullah misingi ambayo ni wajib kuiamini, bimaana misingi ya imani, aliyataja kwa ujumla, akaanza kuyataja kwa kuyabainisha msingi mmoja baada ya mwingine. Na hii ndiyo njia ya wanaovioni katika masail mingi. Mara nyingi huwa mwanzo huyataja kwa ujumla, kisha wakaanza kupambanua masala moja baada ya jingine. Qala wa bada'a bil asl al awwal wa huwa al iman billahi ta'ala, akaanza na msingi wa kwanza, nao ni msingi wa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أكتاجكوا كتيككم وميني الله سبحانه وتعالى هنجيا رنياك kuamini sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akataja kuingia katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala alizojisifu nazo katika kitabu chake. أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو صفة ألزم سفنازه متمواك صلى الله عليه وسلم كتك سنة ذاك زلز ثبوت. نهيل لتتمية وذلك بأن نثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها. نهيل لتتمية إكي وسيسي تتلثبتيش هل جامبو وكيي الله سبحانه وتعالى كما للفكوجة كتك قرآن نسنة ولفظ نكومان من غير تحريف لألفاظها بلا كبدليشة لفظ زاكي ولا تعطيل لمعانيها أو ككنوشا نككتا معناياك ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين ولا كفنانيشا نصيفة زفيومبي وأن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط لا نتجاوز القرآن والحديث لأنها توقيفية. Katika kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, tutegemea Qur'ani ambacho ndicho kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno yaliyomo ndani yake ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye anayejua nafsi yake zaidi ya yoyote yule. Kwa hivyo kila alichojisifu nacho au kila jina alilojiita nafsi yake, na sisi pia tutachukua hapo. Na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni annahu la ahad a'lamu billahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hakuna mtu anayemfahamu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kama mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hatujongei mbele ya Qur'ani na Sunna, kwa sababu al-asma was-sifat ni tawqifiyya. Hatuwezi kumuita Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina ambalo hakujiita nafsi yake, wala hatuwezi kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ambayo hakujisifu nayo nafsi yake. Na hapa kwa masala, je, yajuzu kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni Mwenyezi Mungu? Hili suala mara nyingi talabat ilm wauliza. Yaqulu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma yutlaqu alayhi fi bab al-asma' was-sifat tawqifi. Kwa katika mlango wa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni tawqifi, lazima turejee katika Qur'an na Sunna. Wa ma yutlaqu alayhi fi bab al-ikhbar la yajibu an yakuna tawqifiyan. Ama tukizungumza katika mlango wal ikhbar, kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala, mlango huu ni mkunjufu zaidi. Kwa hivyo sio lazima uwe ni tawqifi. Akatoa mifano kal ikhbari anillah, yani mfano wake kashai wal mawjud wal qadim wa nahwi dhalika. Na tukisema Mwenyezi Mungu, tumemsifu Allah subhanahu, tumemweleza, si kumsifu, tumemweleza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni al-qadim, sio ndio maana yake, wakale ambaye hana mwanzo wake, al-awwalu alladhi laysa qablahu shay. Kwa hivyo hakuna tatizo lolote kwa mtu kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni Mwenyezi Mungu, halina tatizo. Na hili suala pia ameulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, akatoa dalili wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayina lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Kila mtume alitumilizwa akawa azungumza kwa lugha ya watu wake. Na hakuna mwenye akili katika wanaozungumza Kiswahili akaambiwa taja majina ya Allah akasema huwa Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Mwenyezi Mungu. Kuna mtu sema hivyo? Hakuna, sio? Hakuna. Sababu ni katika bab al-ikhbar, si katika al-asma wa sifat. Nafikiri liko wazi. Naam. Na hii ni ishkal imetatiza wengi katika wanafunzi, hata baadhi ya wao wakaitana makafiri, yani kufuru. Mwenye kusema Mwenyezi Mungu amefanya kufuru yenye kumtoa katika Uislamu. Subhanallah. والله المستعان. قال الشيخ الفوزان: والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. أي ليس معنى التحريف، تحريف نكبدليشا kile kitu kikawa na sura fulani ukakigeuza sura yake, hiyo ni tahrif. يقال انحرف عن كذا اذا مال، ثم انحرف عن كذا ni pale mtu anapogeuka akamili kwingine, alikuwa namna hii kisha akageuka, ndio tahrif. وهو نوعان، na tahrif imegawanyika vigawanyo viwili. النوع الأول تحريف اللفظ، كبدليشا لفظي، وهو العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة. نهي نكبدليشا ili lafzi kutokamana na namna ilivyokuja, imma kwa kuizidishia neno au kwa kuzidisha herufi au kwa kupunguza herufi au neno au kubadilisha haraka kutoka katika fatha ukaeka dhamma ama ukaeka kasra ili ibadilike ile maana. كقول أهل الضلال في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، وهو سمى استولى. هبا مبلش نين؟ نعم، ومبلش مميل يكوان زني حرف صويل سمى استوى، وكسمى لا استولى، هنو ميونجيزا حرف، هبا ميونجيزا وميونجيزا حرف بزيادة كلمة أو حرف، وهو ميونجيزا حرف أمباو ني حرف جاني يلام. بيلي ومبادليشا بيا مانا يللنينو إلي يكسوديو كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى، بدالا يكوى إيوه استوى عملنغانا وهو كسيما استولى عمتوالا بدالا يكني. فزادوا في الآية حرفا، وكزديشا katika hii aya herufi. وكقولهم في قوله تعالى: وجاء ربك أي أمر ربك، فزادوا كلمة. وجاء ربك ووكسيما وجاء أمر ربك، سي الله أن يكوجا ني أمر ياك ندي يتكوجا even دون فداي، وكونجيزا كلمة. وكقولهم في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أصلي هي آية الله ndiye هي لفظ الجلالة ndiye aliyetenda kile kitendo cha kuzungumza na nani na Musa عليه الصلاة والسلام. namtenda siku zote katika lugha ya Kiarabu huwa na dhamma. Kwa hivyo hapa aya ni وكلم الله موسى تكليما، wao kasoma بنصب لفظ الجلالة، لفظ الجلالة وكيكيا فتحة وكسيما وكلم الله موسى، إيوه متنداجي ناني ني موسى يندي علي زمومزنا الله، لكن الله زمومزي يعني وكمبا الله سيفا يكوتو زمومزا. فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب، إلي حركة إعراب هابا وكي بدليشا كتوكا كتك رفع ضم وكيئك نصب إكان فتحة. هذه نكتك أين يكوانزا يكبدليش لفظي. النوع الثاني تحريف المعنى، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى أو معنى لفظ آخر. كلمة يوزا كوجا katika lugha ya eleweka maana yake، lakini wao wakaipa maana isiyokusudiwa katika maana aliyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Tuchukulie mfano kwa kauli al-mubtadi'a, inna ma'na ar-rahma iradatu al-in'am. Ndio ukaona katika baadhi ya tafsir, baadhi ya wanaovioni walioteleza katika aqida, wanapotafsiri bismillahir rahmanir rahim husema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha. Hawasemi ar-rahman mwingi wa rahma, sio ar-rahim mwenye kurehemu waumini, rehma khasa siku ya kiyama, au mwenye kuwarehemu waumini rehma khasa. Ar-rahman ar-rahim, wao wasema mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Ndio hapa sasa wakabadilisha ile maana inayokusudiwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakasema maana ya rahma ni kutaka kumneemesha mja wake. Wa inna ma'na al-ghadab iradatu al-intiqam, na ghadab sema Allah hawezi kusifika na sifa ya ghadab. Kwa hivyo hapa ni kule kutaka kumwadhibu yule mja au kumpatiliza yule mja, ndio ghadhab. Hapa wakapondoa ile maana ambayo imekusudiwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ahli sunna hawana kitu kinachoitwa at-tahrif katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tuliyoeleza si itikadi ya ahli sunna. Ahlu sunna hawafanyi tahrif katika itikadi yao. Wata'tilu lughatan al-ikhla'u yuqalu 'attalahu ay akhlahu, kama ilivyokuja katika aya wa bi'rin mu'attala wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Kukiwacha kile kitu, kaachana nacho, ay akhlahu. Wal muradu bihi huna nafyu as-sifati 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Na tukisema ta'til hapa, kinachokusudiwa Sheikh Al-Fauzan anasema ni kukanusha sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana wasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa, hana sifa yoyote. Walfarqu baina at-tahrifi wat-ta'til anna at-tahrifa huwa nafyu al-ma'na as-sahih الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. تفاوت إليكو بين تحريف نتعطيل إلي أكوانزا نهي يبيلي نكو تحريف نكو كانوشا إلي مانا صحيح إنو إلي كيزو كتك إلي آية أما حديث إلي كوجا na kuibadilisha kwa maana nyingine isiyokuwa sahihi. Hii ndio at-tahrif. Wat-ta'til huwa nafyu al-ma'na as-sahih min ghairi istibdalin lahu bima'nan akhar. Lakini ta'til ni kukanusha ile maana sahih na usilete badala kabisa ya maana nyingine ambayo wewe waitunga. Hata ile ya kutunga pia hana, yeye wakanusha tu moja kwa moja. Huu ndio mu'attil. Kafi'li al-mufawwidha, kafi'li al-mufawwidha, kama walivyofanya mufawwidha. Mufawwidha ni akina nani? At-tafwid huwa sarfu al-lafz 'an dhahirihi مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد. تفويض ni mtu kuiondoa ile lafzi katika dhahiri yake. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala asema bal yadahu mabsutatan, akathibitisha katika hii aya kuwa ana mikono miwili inaulingana na utukufu wake, wala haikufanana na viumbe wake. Huyu mufawwid asema la, hii dhahir sio maana yake. Bimaana maana yake si mikono miwili hii aya. Tayib, maana yake nini? يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقول الله أعلم بمراده. الله يجوى زيدي أما نشانين سيسي هاتو جوي هبو نمانا ياكي هايا نئين الشر كتك أقوال ذا أهل البدع kwa sababu maana yake ni kuwa mitume wamekuja na ujinga, yani wamekuja na maneno ambayo wao wenyewe hawaelewi maana yake nini. Kwa hivyo katika Qur'an yamekuja maneno kama haya au sifa hizi zilizotajwa nazo Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini hatujui chochote kuhusu maana yake sisi. Upo? Ndio maana yake. Lakini ahlu sunna katika masala ya tafwidh, hum yufawidhuna al-kayfiyya. Ahlu sunna wasema, namna zilivyo sifa hizi, anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi hatujaambiwa. Lakini hawasemi kuwa hazina maana, la, maana yake ni hivi hivi ilivyo. Bali yadahu mabsutatan, mikono yake miwili, kama ilivyokuja. Lakini iko vipi sisi hatujui. Anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tufahamiana sisi. Kwa hivyo twathibitisha hili jambo, lakini kaifia, namna zilivyo zile sifa, twasema anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala fa kullu muharrifin mu'attil wa laysa kullu mu'attilin muharrifan. Kila muharrif ni mu'attil kwa sababu amekanusha ile maana sahihi inaokusudiwa katika lile neno la Qur'an au zile sifa na majina, lakini akaleta badala. Ama huyu muattil, sio kila muattil anayekanusha hubadilisha maana, la, aweza kukanusha tu moja kwa moja basi kush, au ndio anavyofanya, hukanusha moja kwa moja. Sijui naeleweka mpaka hapa nifikia. Naeleweka ama nazungumza kichina hapa? Naelewa. Haya masala tushayazungumza katika al-qawaid al-muthla. Kwa hivyo hapa ni kuyaregelea na kuyatilia mkazo zaidi tu. Madhhab ya ta'til. Qala Abd al-Rahman ibn Abi Hatim. Sami'tu Abi yaqul awwalu man ata bi khalqi al-Qur'an Ja'ad ibn Dirham. Mtu wa kwanza kabisa aliyekuja na kauli ya kuwa Qur'ani si maneno ya Allah, kuwa ni kiumbe kimeumbwa, ni mtu anaitwa Ja'ad bin Dirham, huyu mzushi. Fahuwa awwalu man qala bimabda ta'tili fi hadhihi al-umma. Kwa hivyo alianza ta'tili, kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ni Ja'ad bin Dirham. ثم تلقى ذلك عنه الجهم ابن صفوان. كيش جهم بن صفوان ndio akapokea madhehebu haya kutoka kwa Ja'ad bin Dirham, kisha akayaeneza madhehebu haya. طيب والتكييف. والتكييف هو تعيين كيفية الصفة. Ni pale mtu anapochagua namna ya sifa fulani. Yuqalu kayyafa ash-shay'a idha ja'ala lahu kayfiyatan ma'lumatan. Akazipa namna fulani ma'lum azijua, ajua ile namna. Fatakyifu sifatillahi huwa ta'yinu kayfiyatiha wal hay'ati allati takunu 'alayha. Akawa atazipa namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kazipa namna fulani. Wa hadha la yumkinu lil bashar li'annahu mimma sta'thara Allah ta'ala bi'ilmihi fala sabila ila al-wusul ilayhi. Na hili jambo wanadamu hawaliwezi, kwa sababu namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala hili jambo hakumfunulia mtu yoyote katika wanadamu. Lianna sifata tabi'atun lidhat, kwa sababu sifa hufuata ile dhati. Fakama anna dhat Allah la yumkinu lilbashari ma'rifatu kayfiyatiha فكذلك صفته سبحانه لا تعلم كيفيتها. كما vile ذاتي yake الله سبحانه وتعالى haiwezekani kwa wanadamu kujua namna ilivyo, kadhalika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala hazijulikani namna zilivyo. Walihadha lamma su'ila al-Imam Malik rahimahullah faqila lahu ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa kayfa istawa. Tizama, aliulizwa al-Imam Malik rahimahullah, الرحمن على العرش استوى. هي آية كتك سورة طه إن أوزنغمزك والله سبحانه وتعالى يبو جو يعرشيك لكن يكو ذيبي يبو تبنمنا. فقال الاستواء معلوم كلك لنغانا كفهميك كويلويك كتك لغة كويلويك. والكيف مجهول لكن نمنا الله سبحانه وتعالى كيف استوى على عرشه إلى جامب وسيسي هاتولي جوي. والإيمان به واجب لكن كوامين واجب وسباب آية كتك قرآن. والسؤال عنه بدعة نقوليزا سؤال كما إلو لنمن إلي ذي صفة الله سبحانه وتعالى نوزوش. وهذا يقال في سائر الصفات. هيني قاعدة inaoingia katika sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa tamthilu huwa tashbihu, kufananisha. Bi an yuqal inna sifati Allahi mithlu sifati al-makhluqin, sema sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na sifa za viumbe. Hiyo ndiyo nini at-tamthil. كأن يقال يد الله كأيدينا, مكون والله كما مكون يتو انتو سميه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وسمعه كسمعنا, كسكيا كواكي كما بلتنا بسكيا سيسي نمسكيزياك الله كما سيسي ونادام. تعالى الله عن ذلك, قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى هنا mfanoake yoyote yule, pamoja na kuwa yeye ni mwingi wa kusikia na kuona. Tizama hapa Allah subhanahu wa ta'ala amejieleza na sifa mbili, as-sami' al-basir. Na sifa hizi hizi pia Allah subhanahu wa ta'ala sema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Taib, vipi sifa hizi hizi amemsifu nazo mwanadamu na yeye mwenyewe amejisifu nazo namna ile ile? Ni kukuonyesha kuwa ile samia iliyotumika kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala ni tofauti na ile samia au as-sama ambao ameigemezewa nani, mwanadamu, kwa sababu sifa yafuata dhati. Kitofahamiana hapo? Yaweza kuwa majina yafanana, lakini uhalisi na uhakika wa mambo hayafanani. Haya mambo mawili ni majina peke yake. Kwa mfano, nikisema kuwa mdudu chungu alitumia nguvu kubeba tembe ya sukari akapanda nayo juu kabisa juu ya mti eh? Kisha mimi niseme na mnyama ndovu aliushika mti kwa nguvu zake akaung'oa ule mti akauweka kando, sio? Wote wawili hawa wanatumia nini? Nguvu. Nguvu za mdudu chungu zisawa na ndovu? Mbona tu zote zaitwa nguvu? Si zote ni nguvu mbili hizi? Sasa ikiwa baina ya hawa wawili umefahamu wewe kutofautisha, kwa sababu katika akili yako ukisema nguvu za ndovu akili yako sema kama ndovu jinyamadile njikubwa namna ile, nguvu zake zitakuwa kiasi hiki, yuwaweza kung'oa mti, sio? Na ukiambiwa nguvu za mdudu chungu utasema nini? Kile kijidudu kidogo maskini kina nguvu, lakini nguvu kulingana na nini? Na ile saizi yake alionao, sio? Yuweza kubeba tembe ya sukari, sawa? Sasa ukiambiwa hii sifa yaegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala vipi utatasawar wewe kufananisha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake? Tofahamiana sijui nazungumza nini. Ni vitu viwili tofauti. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Fala yuqalu fi sifatihi innaha mithlu sifatina au shibhu sifatina au kasifatina au kasifatina. Hatusemi kuwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na sifa zetu au zimefanana na sifa zetu au ni kama sifa zetu, la. Kama la yuqalu inna dhata Allahi mithlu au shibhu dhawatina, kama vile hatuwezi kusema dhati ya Allah ni kama dhati zetu sisi. Hilo pia hatuwezi kusema. Falmu'minu almuwahidu yuthbitu sifati, yuthbitu sifati, mu'min muwahid huthibitisha sifati kullaha, sifa zote, ala alwajhi allaiqi bi'azamati Allahi wa kibriyaihi, kwa namna inavyolingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala na kiburi chake. Wal mu'attilu yanfiha au yanfi ba'daha, ama mu'attil huzikanusha hizi sifa au baadhi hizi sifa. Wal mushabbih almumathilu yuthbituha ala wajhin la yaliqu billah wa innama yaliqu bil makhluq. Ama mushabbih, mumathil, huyu athibitisha sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa namna ambayo hailingani na Allah subhanahu wa ta'ala, bali yalingana na nani? Na kiumbe. Hapa kuna baadhi ya masala muhimu ambayo ningelipendelea kuyagusia kabla ya kumalizia. Ahlu ta'til tumesema ni wale wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Waswahili wakwambia jumla jamala, hawabakishi kitu, wakataa kabisa, hakuna sifa waikubali. Ahlu ta'til, ahlu ta'til a'zamu kufran min ahli tashbih. Hawa wanaokanusha kufuru yao ni kubwa zaidi kuliko hawa wanaofananisha, na wote wawili wafanya nini? Kufuru. Lakini pia kufuru iko kwa daraja, kuna nyingine ni zaidi. Tufahamiana hapa. Fai, kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Li umur, al-amru al-awwal anna abid al-adam a'zamu kufran min abid al-sanam, yule anayeabudu hakuna kitu, haabudu kitu, yule ni muovu zaidi kuliko yule anayeabudu sanamu liko. Kwa sababu gani? Wao wakiulizwa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, wao husema Allah sio kadha wala sio kadha wala sio kadha wala sio kadha, wakanusha. Ni kama mtu aulize au aseme kuwa mimi nyumbani na mtende, kisha aulize huo mtende wako ukoje, asema hauna majani, hauna shina, hauna mizizi, hauna tende, una nini? Kuna mti tena hapo? Hamna, si ndio? Kwa hivyo huu ni muongo katika madai yake. Sasa ndiyo muattila wako namna hiyo, asema Allah subhanahu wa ta'ala sio kadha, hayuko juu wala hayuko chini, wala hayuko kulia wala hayuko kushoto wala hayuko katikati wala... sasa yuko wapi? Mwisho wa kusha ni kama kusema hakuna nini, hakuna anayeabudiwa. Kwa hivyo hawa waabudu hakuna kitu ni waovu zaidi hata kuliko wale wanaoabudu nini, wanaoabudu sanamu. Kwa sababu mumathila na mushabbiha hawa waabudu nini? Sanamu. Hawa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake na sifa za nani? Za viumbe wake. الأمر الثاني أن هذا التعطيل محفوف بتمثيلين. وكتزام هاو ونوكنوش صفة الله سبحانه وتعالى كتك كوكنوش كوا ومفنانيش مرمبيلي كذيب مثلوا أولا منذ ومفنانيش حيث لم يفهموا من النصوص الواردة في الصفات إلا التشبيه. katika zile nusus walizoziona zinazozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawakufahamu isipokuwa ni kufananisha. Kwa hivyo ikiwa tukithibitisha hii sifa, tutakuwa tumemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Tufanye nini? Athani annahum lamma nafau sifat lazimahum at-tamthil bil ma'dumat. Baada ya kuwa wamekanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, italazimu katika kukanusha kwao kuwa wamemfananisha Allah na Adam na kutokuwepo na kitu. Na hili jambo ni vipi? Tizama mtu wa ta'til mwenye kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala huja kwa namna hii. Ambiwa kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya mkono, bali yadahu mabsutatan. Yeye akiitizama ile aya moja kwa moja ashafikiria, mimi nikiithibitisha hii sifa nitakuwa nishafanya nini? Nishafananisha. Kwa hivyo kabla ya kukanusha tayari ashafanya nini? Ashafananisha. Kisha baada ya kufananisha sasa yuona, wacha niikatae sasa. Akikataa akisema la, Allah hana sifa ya mkono. Upo? Akikataa akaikanusha ile sifa, amemfananisha Allah na nani? Na kutokuwepo. Mfahamu? Kwa hivyo bado yuko pale pale. Afadhali yule mwenzake anasema mkono kama mkono wangu, mara moja kuisha akakufuru, basi huyu akufuru huku na yuko kufuru kule, mwanzo na mwisho, na wote wako kwenye nini? Kwenye kufuru. Al-amru thalith anna kaunahu ashar tamthilan min al-mumathila, kufananisha kwa hao watu wa ta'til ni kubovu zaidi kuliko kufananisha kwa watu wa nini, wa tamthil na tashbih. Annahum yushabbihunahu bil ma'dumat, wao humfananisha Allah na vitu ambavyo havipo. Bal bil mumtani'at, vitu ambavyo haviwezekani kuwepo. Kitu gani ambacho kipo hakina sifa? Haiwezekani. Fa innahum qalu laysa bikadha wala kadha wala kadha hatta attaluhu min jami'i sifat, wakampokonya sifa zote Allah subhanahu wa ta'ala. Fashabbahu awwalan wa attalu thaniyan wa shabbahu thalithan. Kwa hivyo mwanzo walifananisha wakakanusha, walipokanusha katika kukanusha kwao wakawashafanya nini? Washafananisha tena na vile visivyokuwepo. Wa ulaika mathaluhu bil makhluqat ta'ala Allah wa taqaddasa, na wale wengine wakamfananisha na viumbe wake, wal iyadhu billah. Kwa hivyo kwa namna hii tuona kuwa ahlu ta'til kufuru yao ni kubwa zaidi kuliko ahlu at-tamthil. Qala ba'du salaf man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Baadhi salaf wasema mwenye kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake huyu amekufuru. Wa man nafa anhu ma wasafa bihi nafsuhu faqad kafara, na mwenye kukanusha sifa ambayo Allah amejisifu nayo nafsi yake huyu pia amekufuru. Wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsuhu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wasallam tashbih, na katika sifa alizojisifu nazo Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na sifa alizomsifu nazo mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake, hakuna kufananisha. Kwa hivyo vile vile zilivyo, na wala hakuna tashbih ndani yake. Fa ahlu at-tamthil athbatu wa ghalu wa zadu fil ithbati hatta waqa'u fi kufri at-tamthil. Hawa waliofananisha walithibitisha, lakini wakafanya ghulu katika kuthibitisha mpaka wakafananisha. Wa ahlu at-ta'til ghalu wa zadu fi at-tanzih hatta waqa'u fi kufr at-ta'til. Na watu wa ta'til walifanya ghulu katika kutakasa mpaka wakafikia katika kufanya nini? Kuingia katika kufru ya kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaru dhalina min jihatayn, au ili wakapotea kwa njia mbili. الأولى فهمهم التشبيه من النصوص الواردة في إثبات الصفات، الثاني تشبيهه بالجمادات والمعدومات نهيت شيء ليزا فنيون. أهل التعطيل منزو مفننيشا كيشا لي وككانوشا نكتك ككانوشا كواو وكفننيشا نمعدومات وكبوتيا كونجيا زوتيز. Nafikiri nikisimamia hapa nitakuwa nimeeleza yale niliyokusudia katika masala haya, kwa sababu yatatufaa insha Allah Taala mbele. Nimezungumza kwa kirefu kwa sababu haya tuliyozungumza tukishayabeba hapa yatatufaa kufahamu mengi insha Allah Taala tukiwa tusongea katika safari hii yetu mubaraka insha Allah Taala ya kusoma sharh al-wasitiyya للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.